او چا چې داوا کړی هغه وای مونږ قسم کوو چې دی پیسې پټې کړي، هغه نور وای مونږ قسم کوو چې نه دی پټې کړي. نو هغه هغه ګنده پالو ایسه جوسه ماته وی بادشاہ صرف څنګه چلې مې دا کم چې داوا کوي دې به قسم نه کوي دا په چا چې داوا کړی دا منکر دی ردی داوی نه هغه به قسم کوي هغه به قسم کوي. ما دوارو لگه سمونه مور گوی ده زل صحابهی ده اسلامی کمیٹه ای چرمین سیب پکناسو ما چرمین سیب زان پویا که کنه یار صرف جرگه خونه ده پا ده زان پویا که یار چه لگه سم مور گوی قسم باور که منکر لا مدعاله لا چه منکر وی چیز ده نمانم نالو قسم باور که او پا مدعی بانه چیرنو گواهان پیش کول دی اغه گواهان پیش کوي گواهان و ځانیشته او داوی کړی دا اوس ال دې چې د نامون کړ دې هغه له بکاسم وای ای مونکرو کاسم ولا ورک او دې دای کې دای راغله او دې مونکر دې د صحت د خبرې نه چې حضرت مونږ دا نه منوچ ری مونږ له ټول مال را کړل او دې مونکر شو کنه اوس په دې له کاسم راځي دی رب اوس کاسم راځي په دې صورت باندې اوس ال دې هغه داوا کوي چې مونږه مال پورا ورکړه دې دل دې دای منکر دې مونږ ته پورا مال نه دی ملاو شوی اوس په دې قسم کوي الله وای فای نو سیرا نو کچره اتلا ورکړه شو الا انهم استحق اسمن په دې چې یقینا نه دا دوالو ثابت کړل په ځان باندې نقصان د دوالو ثابت کړی دا په ځان باندې دا ود نقصان اسم نقصان معنا مکرو مکر فآخران یکومان نو نور دو کسان او بدریگی مکاهم مقامهما فزاید دی دوالو باندې فزاید دی دوالو باندې د جانا من الذین استحق علیهم دا آوه کسانو نا چه ثابت شوی دا داوه دا نقصان پا غیبان دی دا مانه دا یو دا لگه آسانه مانه را دا مانه بر لگه گرانه یادیگی خواه دی آیتونو دا مانه فکر حسین تا میمه ما چه سمره موده می قرآنوی کنه نو ما چه دی آیت لراو رسم کنه نو لمی وریگ دی لمی وریگ دی او دا یقینا چې زما په خیال ډاکټر ملګرو به دا خبرې دا کوم ملګری چې قرآن وایي بچا دې څنګه من الذین ساک علیهم دا کسانو نه چې ثابت شوی دا داوا د نقصان په هغې باندې د هغې په ځای باندې به ودرېږي څوک ما فآخران نور دو کسان یقومان او بدریگی مقام هما پا زاید داغ دوارو مخکنو داغ دوارا چه اس کا مدره دا بسو کی الاولیانی چه دیر لائکوی پا داغ شهادت باندی دی انکار باندی چه جی مونگ تا مال نده ملو شوی چه دیر لائک وی پا دی شهادت بانی دو وجه دا نیز دیوالی نا اغی مڑی تا دو وجه دا نیز دیوالی نا اغی مڑی تا اغی مڑی تا دیر نیز دیدی نو دا اغی دو وجه نا پا شهادت کولو بانی زیاد کاب لائک تی زیاد حق لری دا مانم شوا الاولیانی چه دوار دیر حق دار وی پا دی شهادت بانی دو وجه دا نیز دیوالی نا اغی مڑی دا اغی مڑی دا دیر نیز دیدی نا دی وجه نا دیر حق لری دا دی خبری چه شهادتو کی چه دی منگ تا ٹول مال ندی را کڑی ما نرالا زینتا رالا پا زینتا ندر آگئی دا پا آخران نور دو کسان یکو مانه او بدریگی دواړه مقامهما بزائد دغه دواړو استحق اسمن هغه دواړه کسان یادي چې هغه په ځان دا واد نقصان ثابت کړی دا د هغه دواړو په ځای باندې من الذين استحق عليهم دا هغه کسانو نه استحق عليهم چه ثابت شوی دا دعوه دا نقصان پا غیبانی ال اولیانی چه دا غدوار کم ادری دل چه دا دیر زیاد حق داروی پا دی شهادت کولو بانی دا وجه دا نیز دیوالی نا اغمدی دا دیر نیز دی دی اغمدی دانو نا دی وجه نا زیاد حق دار دی پا دی شهادت کولو بانی اغی براشی فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ نو غیبم قسم اخری پا اللہ بانی فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ نو قسم با اخری دوارا پا اللہ باندی لشهادتونا چه خامخا گواهی زمونگا احقو دیر زیاد رشتیالا من شهادت ما دا گواهی دا غی دوارونا گواهی خوا غیم کروا اچه لا نشتری بی سمنن ولو کان ذا قربا غیم قسم خوڑلیو چی جی چر امنگ پا دی قسم بانی دا خبرا دا شی دا مال غورکو نا اگر چی دا مون دا دیر خوک دی مال ارچا دا خوکی کنا لشهادتو نا احق من شهادتهما چه خامخا گواهی زمونگا دیر زیاد رشتیا دا ده گواهی ده آغی دوارو نا وما تدینا او زیاده نده کرده مونگا پا دعوی کولو ده نقصان باند مونگا جیتا کما دعوی چکرده دا مونگ زیاده نده کرده دا مونگا دی باندی ده دروغو خبره نده ترده آل دیگه آغیوی وَلَان لَكَتُمُ شَهَدَتَ اللَّهِ نَپَتَو مُنگَ شَهَدَتَ اللَّهَ تَعَلَى زکت اللہ پنن قسم خوری کنا کمو پتا کرانو اِنَّا اِذَا لَّمِنَ الْآسِمِينَ یکینا مُنگَ فدا وقی خام خیوباد گنانگارونا زکت چن اقصانو مکو بیا او دل دی وما تدینا او زیاده نده کرده مونگا تجاوزم جید خپل حدنا نده کرده که کرده موو داسی مو کرده نو انا یکینن مونگا اذل من الظالمین فدا وقتی خامخایو باد ظالمان مونگ بغت ظالمانیو که مونگ دیبانی دروغ خبر او ترلالا مونگ بغت ظالمانی الله وی پا دی طریقه بانی معامله حل کول چی دی پا دی که یو خبر دیر زیادا مخی دراغلا او اغا دادا چی یو سڑه راشی و اغا بانی دعوه شویده چی جی دی زمون نقصان کرده دی او دی قسم خوری نو پا دیرده که به یو یر رازی چی اصی نا چه دا مدیان دا صحت شهادت نا انکار اوکی او زمان دا دا قسم دا دشتنوالی نا انکار اوکی نو بیا بشیده نو دای قسم خوری دا وجه دا منکر که دونا نو زمان اغا قسم خوبا پا هر صورت بانی ختم شی نو گنانگار با گنانگار شو مال برانا مال لار شی نو راش اول چک دناسه پا دروغ بانه قسم خوری او از خو قسم نی از خو توی طلاق بخورده مفتی سیم راتا وی ما سخا قسم راغلی وی راتا وی چه را جی منگ نداز یو غلطی شوی دا لکا دغلا داز یو غلطی رانه شوی دا او تا غیر ظالمان وی مونگ در دست کار کرده تا غیر ظالمان وی چه تلاک را وقتی خرزوله دی چې دې سره بس کو مو دې څنګه ته لاګو چې دا سلاس کرا درې کاڼي لاګو درې کاڼي را لاس کرا نه دا کار را سره کړای ما مو پیسه ته وای مای جی ما پی غواړم خلق مای دا الله په دین هم سم راضی اپا دی قرآن هم سم راضی بے ججک بے دڑک بے یاری بے تراہی بے خوف خطرہ دا اللہ پا نمم قسم خوری پا قرآن هم خوری دا دی خلق والا متبادل لار رو یستا چو یو رکا چی دی ایمان ندی پاکم چو وسرا وسرا دی دی نور تنم پاکم دا ایو سرا مجیبا کار شروع کرده دی یا سلی دا بیدباری دا لکنا اللہ و اذا لکا آدنا دا خبر نیز دیدا اندیت آیاتو بشادتی شرات للوکی دی پگواہی سرا غلا وجیا پا اصل شان دا آغی پا اصل طریقہ دا آغی دا آغی چه کم اصل معاملوی بلکل داغه مطابق به بیا شهادت کئی ولی او یا خوابو یا با یریگی انتو رد دا ایمانم دا چه رد بکلشی قسم ددائی با دا ایمانیم پس دا قسم دا غینا قسم خمیم دولشو امال با ام لارشی نبیا بسکم اللہ ویوتک اللہ دا اللہ نو یری گئی دا خبر مخیتا کئی نو کاتب برابری دا اللہ نو یری گئی تو سماویلو چه کم دا معاملات را غلی دا الپاس پکی در رازی دا الپاس پکی سکا چه پا معاملاتو که او حقوقو لعباد که خلق دیر زیاد چه دا نو دا کوتای نکارا لی دیر دا کوتای نکارا لی وَتَّقُ اللَّهِ یو ځای که می رشوت پتے شما نو اگر رشوت میاسی واقع گلا سی نو یو ملگره بیا درس لن را تا نو ما چاہتا ای دا پلانی ولی درس لن را زینو ویدی وی که مڑا خودا باچا سیم نره دست عجیبا خونی سڑه ده نو ما واتی سر شکایت دیورتا ویچه مانا خلق مسئله ده پیوزاری ہوگی بس تیر شی بی نو دیو بی آغی مسئله تا مخ که رستو مخ که رستو نو بندل بچه کمدنه بلکل چی دهنه مازغ کتا راولیو نو برگو دی رشوت خبره و بس سر زریده اوکلا زر تیره گا پی بل آیات تزا وی ده بی آغا پری خدا نکنه وی سم بی چه کمدنه ال دو ولی آرول دو سر ملاو شم مایتا ولی مای مسلمان رشوت نه پرې دنو درس ته پرې خو رشوت پرې دا کانا چې درس ودا پرې دنو رشوت پرې دا کانا وینم مړه دا د څوک وځي د رشوت اخلي دا درد څوک وایي ما یې څوک نه وایي ته په خپل دی وې عزتمند دا خو د معاملاتو خبره راشي نو دې کې لونه مونږه زور ډېر زکه اچو و دی خبر بانی چه دا شه انسان خطرناک دزان دا پاره محسوس کی او سوچو که جزا غلط روانی ما و دا زمان تا بایی باعث گردی و دا کلا دا اللہ ناو یری گئی و اسمعو واو رئی امنی و اللہو او اللہ تعالی لا یاد القوم الفاسقین توفیق دا اسلام نور گئی قوم فاسقانو دا دا چه فاسق دی ددانستا جان بوچ کر با دا روغ بانی کسمو نخوری دا کار با اللہ تعالیٰ سٹی کیا دا لبسی چیز توفیق ورگی دا اللہ تعالیٰ توفیق دے اسلام ورگی واللہو لا یاد القوم الفاسقین او اللہ تعالیٰ توفیق دا اسلام ورگی قوم فاسقانو تا زکر دے دی دنان دانستا غلط کار گئی کنا جان بوج کړه چې دا د دې چوک له سړی را ورسی او خواته پته یې چې مانې راي د دالار ته لیدا او دا غچیدنو دا دا غد انبار دا دا غد علاری اغسطه دا دا جانگیری دا روڑی اغسطه دی ادیو علکه تاتا غلطه دیو اینو نو نو زلطی که ما دی بزار اتوار کم دیتا بورسی جانگیری نو هم پاوخوازی دیو با جانگیری نو هم لریزی نده چه نی پویا و بل چه رتووه نو مخرا وارا وکانا چه دی وینا دی با سکسم کی دیو سمیلی ورپسې الله تعالی رد کوي د شرک اعتقادي. لومبه عالم الغیب یو الله دې بل څوک په غیب نه پويږي تر دې چې پیغمبران د دنیا د کائنات برگزیده هستي هغه په غیب نه پويږي او د قیامت پر ازبانه بغیر خپل هادي عالم الغیب نه کېدو اقرار کوي چې الله مونږ په غیب نه پويږي خپلا. نو اول دلیل نقلی اجماعی ذکر کئی ده طول پیغمبرانو، ورپس دلیل نقلی انفرادی ذکر کئی ده حضرت عیسی علیہ السلام. یوم یجمع اللہ الرسل فارض چرا جمع بکی اللہ تعالی پیغمبران فیقولو نوائی بوتا اللہ تعالی بدے پیغمبرانو توائی ماذا اجبتم چې څنګه جواب کړه شوی استاسو حتی دو چه کلا مسئله بیان کړه دا اللہ تبارک و تعالی را توحید مسئله مو بیان کړه نو دی خلق استاسو جواب څنګه کړه نو اغیب سوئی اللہ را بولیدت وی اغیب وی قالوا اي با الا علم لنا مونږ ته الله پته نشته چې دې خلکو څنګه جواب کړه ولیا یې کوم خلکو چې منلی وو هغه سرونه جو سره قربان کړو آ تکلیفونه مصیبتونه جو سره قربان کړو وای چې دا ولا پیغمبران دې hebat دی وجو وای چې مونږ ته پته نشته ها نو دی صورت انبیاء کی اللہ تعالیٰ ذکر گئی ولسم سپارا صورت انبیاء صورت حج نمخ کے 103 نمبر ایتوں کو رہی اللہ تعالیٰ فرمائی لا یحزنهم الفزع الاکبر غم جن باندې کې د الهغه hebat loy هغه loy hebat د قیامت بروي د هغه و پدې خلکو باندې څه اثر ني پیغمبرانو یدي د الله تعالی و یی باندې بیار و hebat ني او دې دا کې تو وای چې د دین ادا مطلب دې چې چونګي هغه باندې hebat دې نو هغه و الا علم لنا اللہ تعالی مونگا تا پتا نشتے دے اصل خبر دا دا حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ ذکر کئی دویم جل کے چی دا خبر دا انبیاء علیہ السلام دا دا چی اللہ ظاہری طور خو سخل کو زمون خبر مندلے دا اصن دا مندلے فا اللہ دا زلد دا حال گورے مونگ دا چانو خبر چه ده خلکو ده خبره ده زلنه منلی و یا نو منلی اللہ پا غی تپوی اللہ غی بانه تپوی دکا آغی بلکل چه ده نو آغا خبره آغا بنیاد تلارل آغا بنیاد تلارل آغا سلسری خبره آغی ده میان دوی استا ده خبره آغا اصل بنیاد تا چه اللہ تعالی منگوره مجموعی تو ده دی پا حالاتو نو پوا ظاهر باندې پویو دن موږ ته پته نشته الله چې دا خبره څنګه منلې وا دای بوای لا علم لنا نشته له موږ ته یا امام رازی رحمه الله ذکر کئی تفسیر کبیر کې چې دا انبیاء علیهم السلام خبره چې دا هغه بعد هغه امت په باره کې چې کم دا هغه د مرگ نه بعد وو چې الله مونږ د خو د هغه وخت د هغه موجوده چې کله مونږ دنیا کې ژوند یو د هغه را د پته شته نور الله کله چې بیا مونږ را دینه تلیو بیا مونږ د پته نشته لکه دې سال سم دی خبره کې وګورئ دا هغه خبره کې ردی وضاحت موجود دی دا 117 نمبر ایت وګورئ اغو وای وکنت علیم شهیدا ما قلت لهم الا ما امرتنی دا آیت ښه ها دغه وګورئ وکنت علیم شهیدا زوما الله پدای باندې پویا ما دمت فیم سو پورې چوما پدای کې الله سو پورې چوم نو هغه برته وام او فلما توفیتنی بازار کله چې دی واغستلم زه کونتا انتر رقیب علیم بیا ته نگبان پدای د غیرت الله پته نشته د غیرت پته نشته امام رازی رحمت الله علیه وای چې پیغمبران وای چې الله زمونږ د مرگ نه بعد مونږ ته بیا زمونږ د قوم د امت پته نشته چې دی بیا څه کړی ا دوی وای پیش کېږي نو ها پیشکیگی وی نو لکه دا خبره لگه نو داو چه داسی زی زی نو چه تا با گیر شی یو دایگی و سوی خوچی دی در را شی او دی دا بیاوا چه ما میرادی رحمت الله علیه خود داسی وی نو وی تا لگونی و درگه جی لگه تا وی عبد را داسی ویلو او سوی وی چه پیغمبر و امام میرادی رحمت الله علیه وی چه پیغمبران با وی چه منگا بیار خپل دا مرگ نارست و حالات و ندین نیو خبر نو سوائی ما پویا که دا سنگ چل لی مخ که داسی خبر و اوز داسی خبر نو سوائی ما پویا که سلن دیو گدی باگی یا سما خبر را بگنا اغیب و ایلا علم لنا دارنگی امام نصفی رحمه اللہ ذکر گئی چه دی بوای چه اللہ منگ تا پتا نشته ده چه زمنگ نباد بیا زمنگ پا دین او طریقه که دی سن نوی نوی خبر رایسته وی لکه بخاری که روایت چرا زی نبی علیہ السلام تا چه کلا داو ویلشی چه انک لا تدری ما احدثو بعدک تا پتا نشته دی سن نباز تا پا دین که سن نوی نوی طریقه رایسته وی اللہ دے نبی خبر خبر را چه ما تا پرشتے ہوئے چه انکا لا تدری ما احدثو بعدک نو نبی علیہ السلام ہوئے چه ما تا غیدا ہوئے نو زبا ہوئے چه صحکن صحکن لمن غیر دینی من بعدی یا صحکن لهم صحکن لهم دیل تبایی و حلاکت دی چه زماغ طریقہ غیب دل کردے زمان بعد پیغمبر نو خبر چه دی دا کارو نہ کردی دی قالوا اي بدي لا علم لنا انشت دي علم منغتا انك انت علام الغيوب يجننا الله تعالى تجي سر پتا ایڈیر خپو یا بغیب بانی اللہ بغیب یو تپوی داو دلیل نقلی اجماعی یو دلیل نقلی انفرادی دی عیسیٰ علیہ السلام چونکه عیسایانو عیسی علیه السلام دو خدایی درجه در رسولو اغه خدای ابن الله او الله او الہ گن الله تعالی اغا را پیش کړه دی او نسوارا اولاړ دی چې دې نسواراو ته پته ولګي چې د په باره کې دا عقیده تاسو خپل د ځان نه جوړ کړی و د خبرو سره دې اس تعلق نشته دی اوز با در بانه ده پا خپلا گوائی که خپلا برا تا پتاو لگی که دا تاو دو زن نجور کردی وارسا حضرت شیخ القرآن رحمه الله بوئی وی چه عیسایان و ظالمان و دیسا علیہ الصلوۃ والسلام عبادتو که آغی الہو کردو دا آغی دو وجه نا دا آغی دا اللہ عدالت کی پیشو شوا دا آغی با اللہ تعالی را دی طول و بزرگانو پیشی کئی چرا چی تاسو دی خلقو چی دنو دا سیوی تاسو بارا کی دا آغی بوتاو ای ما کنتم ایانا تابدون تاسو خوی زمان بندگی ندکڑی اغای با وزا منگ ویغ بونی آدو تاو آغا دا کڑا کڑ دا غربم وو او دا چلیل چنگلی پا خاخی بانی با در خطو اب یا با یاو اب تا زمانگ اخپی پڑتی دلوی ای فا کفا باللہ شهیدم بیننا و بینم ان کن عن عبادتکم لغافل منگ سازو لدا غیطولو کاتو نا بالکل نا خبری اولو پتر دنیش دی اده ویجی ما وینی وی ما وینی داگئی مولی صاحب کتاب کی لکلی دی داگئی مولی صاحب سوکی او کتاب دی البسائر سوک مولی صاحب بوی اغا او کتاب دی اغا چو گو ری البسائری لکل دی دای مخ که رد البسائر لکلو رد البسائر نمو لیخ و رد البسائر عبدالسلام شیخ صاحب تکرونو کیوی بی دا مولی صاحب وچه زه ما دا البسائر رد کرده ده هازا بسائر رول ناس دیوی زیره دی رد کن دا غین تنگ شده دا غین غرد تکرده که البسائر پرین خود دا را پسی داست شوه ده دا دیست وی اغیه که اغیلی کلی دی چه دا شا ولی اللہ رحمه اللہ پلار شا عبدالرحیم رحمه اللہ با دا بختیار کاکی رحمه اللہ زیارت لکه برلتا یا ارد وید شاہ سیب پا زلک رالل چه زخو رازم خو چه دا سیب زمان دا کبر وار زمان خبری گیو که نا وی کتن و داواز رال دا کبر نا چه شاہ سیب تو خو تیستار لکه چه ستیری گی تو دا غیر خبری پیر بی هم سی یه گلاه که وفادار نی که دا کفر نینو ما تا ہوای چه کفر سشده کو پر ته شهره ما ته وا بابا جی نو ته ده بابا جی او بابا جی بابا جی دالی کلی دینو ها انور جس لیکلی دی هغه پرې دا دومره وخت مونږ ته غنشته او هغه وګوره او دا وګوره الله رب العزت وای اذا قال الله کله چوب وای الله تعالی یا عیسی ابن مریم اے عیسیٰ زوید مریم علیہ السلام اذکر نعمتی علیکا یاد کا نعمتون زما چه پرزو کڑمی و پتا بانی سمر احسانات میں دربانی کڑی دی وعلا والدتک او پا مور سابانی سمر احسانات میں بکڑی دی اذ ایت تو کا کلچ میں مضبوط کڑی تا بی روح القدس و جبریل امین سرا ما شوم وی دی یهود دسترگو از غیوی جبریل امین با سرا پا سیکورتی گارد که کرده دا دا دا آغا دا شرافت دا وجه اللہ تعالی دا غصی دا آغای پازد کول شخا و من نصر الا من عند الله امداد صرف دا اللہ را طرف دی دا داغه دا اعزاز دا پارا اکرام دا پارا داغه دا اعلی شرافت دا وجنا مطلب داره چه پا حفاظت که اللہ تا مختاجو اللہ تا مختاجو ها اذا ایت تو کا بروح القدس کلا چه مضبوط میکنه تو پا روح پاکا جبریل من سرا تو کلمون ناسا فی المهدی خبر بده کولی ده خلکو سرا پا غیگه ده مور که ده مور غیگه که ده سوره ده ماشوم او چه دکلا چه اینی عبدالله مور لولا چه دنو ده ایراد الکنابی او مریم داده سکری دی لار خودیم بستره نو مور خودیم کره غلطه نوا تا خودی ده غلط که ده ماشوم چه تنه له اغه اشاره وکړه عیسی علیہ السلام ته اغه وی کیف نکلم من کان بالمادی سبیا څنګه خبرې وکړه چا سره چې اغه دې په غېګه کې ماشوم بچي عیسی علیہ السلام وینی عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا صحیح دی اغی داس وکتل یا اللہ دی ماشوم تا دکا یو ماشوم گوری پا ماشوم والی کی خبری کری دی بل چانی دی کری خوا بل چانی دی کری پا زانگو که پا غیگا که پا دا غیگی دا مور پا غیگا که خبری کری دی ماشوم والی کی بل چا خبری نی دی کری یو اغی کری دی خلکو کسی جوڑی کری دی خواگا کسی اغا ثابت نی دی وکالا پا بودا والی کی سمرا عمر کے بارا خجولت شوئے دے ہاں 33 سال او چی سڑے 33 سالی نو بودھائی خبری خلا بودھا والی کے نہیں دکڑی دے وائی پا رشتو ذرابا خبری کئی وائی وائی تو کلمو ناسے بیلے دے دے انسانانو ذرابا خبری کے ہاں وی جی دے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پا بارا کی چی سمر روایات تی چگا جوانده دی اسمانونو که اوه بیارا گزیگی نو اگا توش زیب تیوی او دی ظالم زیمان ما و تا الگتا نمانیوی نره دا توش زیب تی مای خواه و تو کل من ناس فی المهدی و کهلا ماناو کتا دا مانیو کلا نمی سمر عمر که خیجول شوی 33 سال که مایدارا تا او آیا چه 33 سال که او خطنو دا 33 سال که سڑه چه کمی بودای چه ملگره اتر ناس بیراده چیزو گانه اینی دا گونه دا گانه دی که میراد نیم آقا طول علاقه که مصیبه جو کرده وی دا سی قسم ده چه مد یه رجی دا خبری اپریدو مایدار با بلکل نپریدو دا تدل تکی لیگی آئی دا سمرا وقوشی جی دا خبری دی خلکو تا دی گانه که ناز دا خبری کردی آقا که ناز دا زمیدار غریبانان دی را تین کردی خدای دی مای غر کا که نمای تا آقا پاسی دا آقا گانه والا تا استا جی که نا تا خو مونگ لویچه کم ننه غوگو ناو خوالل اینن بدا خب مای دار دا غا نیکوم نشی ثابت والا است تا خو قرآن خو سرده دا سی کی تا سماویلوه ما ته وی صحابه کرام مایر حکم ما او یسنګ ما نبی رسام به صحابه زما په شان د سورو دي کم یو په جلال ہدایت به مو مای ودا ضعیف ته ما فا ان امنو بمثل ما امنتم فقد ته دا وی بس جی دا ما دا سو واجه ضعیف ته کنه قران می ته سو واجه ضعیف ته وی بس جی قسم ده دو د سیکل مخه داسې جن او خاطب او قبلی په لګه باندې زور چوي لړم السلام علیکم ما اوس واجه زویب ته کنه دې تر بده ابراهيم عليه السلام کار کې ها چې ودا وې زم ما رب د مشرق نه نور را ولي په مغرب بیا یې بیا خد زم ما رب چې کم دنو ژوندې کولم له کول کې ودا خو زکوم نمرود ودا خو زکوم دا چې کیږي دا وی زکوم هغه وی وای په وکوب ته نه پويږي وې ابراهیم علیہ السلام یو هو بیو کوپته نه پویږي یا زما رب دا نور د مشک نه راولی په مغرب بیا ایت د مغرب نه روان کا فاتی بها من المال فبوه تلذی کفر اکبر پس ستنه ونه شو دی وای وای کاغذ دا ویل وی کنه ها کاغذ دا ویل وی چې دا زګم ستار عبد شي کوم نه نو د مغرب در پر روان کی دا زکم ناسی نوی اللہ تعالی خو بیا موجزه دا پیغمبر خود لکن آقی تا نوی اللہ تعالی و بیا چی دا مغرب تر در نوغذر دا خطره شو چی که دا نور دا سی الٹا روان چی دا با دا دنیا دا نظام با الٹا شین زما دا با سی با پکی ختم شین دیو جی غاگو نگو آئی نوی پا بوحیتر لدیوی اک باک باس زین مبلود شی فیوز شی بلکل زین پیوز شو نور سوچ نکیده نو وی دای سوی لکه خلق وی وا دای سوی اگوی وا دای سوی باز دغه دغه لې دا چلی دا خبره ای وا اذا علمتك الكتاب او کله چې می پویا درکړه تا د کتاب د دین د شریعت ولا حکمت او د حکمت پرموز احکام رازونو اسرار د شریعت د احکام می پویا کړي او التورات او الانجیل او التورات او د انجیل د مخک شریعت او د کتاب سو پورې انجیل نور راغله هغه باندې کاته روانه وا د انجیل راغې د تورات من دا هغه هغه احکام الله دې کې محفوظ کړ وا اذا تخلقو من الطين او کله چې جوړول دې د خټینا کہے اتے توری په شکل مارغ دا ګورې صالح اسلام د پاره خاصه کا جغل الله تعالی غینه مرغې جوړولا تا دې نه مرغې نه جوړیږي ته مو جوړو کال بوتونه تا د پاره حرام دي ناروا دي د الله نبی وای د ټولو نه سخت عذاب به د قیامت پرز مصور تا چغل جاندار وسېزونو تصویرونه جوړې سخت عذاب الله تعالی ټول ناغله ورکړي عین نو ما خو دې لنجه جوړا شوی چه گوره بس دا کشه خلکو جول کرده یار دایی که دو مولیانو خرد خرد دوم را پورتریت چکم یو گوره یا اللہ چه سرده اگل خط دا سیو گوره و ساتو دا بنده دا سی گوره چه یا اللہ دا لرسنگ تصویر ده طول اصلاوی پا گرازی دوم را خرد تصویر دا سمسیبت جوڑ ده دا سوینو چه اس مولیان اگل دوم را خرد خرد مجسمه جوڑه که نو خلکوی دو مولیانو خ من تستیز رڑی لپا خلکی دا دلیل ورکی و اذا تخلقو من اتوین اکل چه جوڑا و دی دا خطینا کهی اتی تویری پا شکل دا مارغ بی اذنی اللہو از ما پا حکم اللہو تویلو جوڑ کتاسی پوک بکیو زد اللہ پا حکم والی زن نو پوک دی و پاگی کی فتکونو تیرم بیدنی نشوا مارغ از ما پا حکم بانی بس کوم خان و تو بری اول اکمه او جوڑاو ده مرزادی رونده و تو بری اول اکمه مرزادی چه ده مر بلون پیداو ده اغی علاج ده آغا و حکیمانو طبیبانو سخنو ده آغا وقتو والعبرسا او برگی مرزوالا برگی مرزوالا ده ابرسم علاج نو اسم نشته ده ابرسم علاج نشته د مرزادی رون اوسم علاج نشته آقا معلوم نو دا ابرس آقا معلوم علاج نو اوسم نه دا الله معجزه ورکړوا عیسی علیه السلام تا و اذا تخرج الموتى باذنی او کله چې دی رایستل مړی زما په حکم سوی بیل چې کوتا لګ ورپسې وړل ها نو ہے کوم باذن الله دا الله په حکم باندې پاسا خلکو خو بیا کیسه جوړلګل کانا خواگه اکرا یو وطوی چی جی تا خدا نوی نوی مڑی راجواندی که زور مڑی خو راجواندی که وی رازا تو زور کبر تاو ده دوی قم بیزن اللہ اللہ پو کم پاس چرا پاس دست داغ گیرا سر و بریز پین سو که زدی نوح علی اسلام زیم انٹروڈکشنوش خواه دستر سر گیر او دا بری دا ولی سپین یاقم الخو بوداوالی نو دا چه تاوی کم بزن اللہ مای کامت رای دیر راست سپین شو و تنیزا بیا واپس دا نارتم دا سی کتاب نارم دی سبحان اللہ سبحان اللہ دا دا فضای که که ما زنازم غره نارتم چی اغا دا خبر ختم کلا مای امیر سی بیوتا پوسو کم آنو وی جیبو که مای دا عیسی علیہ السلام کم دا پیر شوئے وی دا چی پلسطین مای دا نوح علیہ السلام کم دا پیر شوئے دے ہاں دا خواد دا جی پتہ نہیں چی مای دا چی عراق کی عراق کی پیر شوئے وی خواہ مای دا رہتا ہو چی آغا وقت کے پلسطین سو وجودو چی حضرت نوح علیہ السلام زوی آغا دا انہ پوگر آغستے دے او پلسطین کی خخ کڑے دے دګه چا غوله پلسطین په موږ باندې کې راووت کنه مې دا راته وای یو دا دوی مدا چې زمونږ په دې کلی کې مې ماته بده 200 کالو قبر خې دا 200 کالو قبر بارا ته خې نیوی نشته نو مې دا زرګا او کالو قبر دې په کې کم نه راویست او بیا دا جنازه مې د عراق نه چې پلسطین ته چا راوړل یاره وی جو دای لیکلی دی نه ما وته خو ما سمع ده نو بس تا زما سترګه پټی کړی دی او بعد او جی بس کوم نه وی ملک ته به دروغ نه وی ملک ته به دروغ نه وی خدای و دلی کله و د کرینه ملک ته چرا چې خدای کونډه شوی دا ها پوچ کو دلړه کمانډنټ ته وای چې جی زما خدای کونډه شوی دا اما ته ملک ته خطر علی کړی دی نو هغه ته داسې وکتل وی یکا مکلا دا ته څنګه دې خبرې کې تا خدای ته جوان دی تا خدای څنګه چې نو کونډه شو دا وی غلط دی وینه چې ملک سیب چې کنده روغ نه وی خدای مې کونډه شوی دا دې ځان مړ غني نه ملک ته په خبره خو ملک دې چې کنه نه درو جن کې زړې او چې وی وای نو بس راشه کافر کوي دی جی و منګه دې اصلاح خبره کو نو کافر کوي دی نو لکه سبا کې و سره نو خدای مسلمانانو لغونه کې الله نه وړيږي بس تر کې پیډي کړي ادا سره کو نو وخ رواني شو یا الله توبه دا څنګه سره دنه دې مگر مجول کړي حاسب ایسا وَإِذَا تُخْرِجُ الْمَوْتَى کَلَا چِدِ رَایَسْتِ الْمَرِي بِذَنِي بُوْكَمْ زَمَا وَإِذَا كَفَبْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ او کَلَا چِ بَنْ مِكْرَلُ بَنِي إِسْرَائِيلَ غَنْ كَادِتَانَ چِ تَا تَ نُقْصَان دَرُنْ رَسِي اِذْ جَيْتَ هُمْ بِالْبَيِّنَاتِ کَلَا چِ رَالِتَ غَيْتَ بُوَاضِحُ دَلَائِلُ سَرَا فقال الذين كفروا نووه لا كسانو چه كافرو آمنو هم داينا زمانگا آكشر چه ده ابرار حسين اگر اتا بلرس خبر کولوه مونتا غویر آغلو نووه اگر یو بیان کووه چه حضرت موسیٰ علیہ السلام بجبا که لکه جاهلان وانی لکنتو ماهی داسه او قتل وی بیاوه چه موسیٰ علیہ السلام لا یعقوب علیہ السلام خپل لور ورکا بی ما وته وی چې شعیب علیہ السلام وایا وشنه یعقوب علیہ السلام ی ما چې وسړیا یو شعیب علیہ السلام وشي یعقوب علیہ السلام ی بس ته غلا شو ما شر وایا بس سبو کې چې جدار د کال لګیدلې ی ما ته مرتا وته وی نه چې ظالم نیا سره نکاح کړو دی یعقوب علیہ السلام لور خود موسیٰ علیہ السلام نیا وا فسلورم پوش کے اغا دی یعقوب علیہ السلام نو سیرے موسیٰ علیہ السلام دی یعقوب علیہ السلام لور چوا خود موسیٰ علیہ السلام نیا وا ندا کم زینا صبح کینو ما دا سکڑا بیگا مرغول درس کی مای مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ اس وفات دنو کم گانے راولم چا آغاوی ما ملبوزاتو گورا دا مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ وی ما زرکانو تا چیدنو دام کے خود زرکانو تا نو آغای اس میں اولو پنس گیا بس دے معنی ضرورت نشتے آغا ملبوزاتو گورا وی اس علماء اللہ پکاری جے دی اسلاو کی گینی نو بیا بجال شلی دین بروانی بیا نو مائرا شکن چرده ندی راولم ویره شا غیتا چه روره داسی موائی داسی وائی پا کدی دی کافر کئی پا کدی دی کافر کئی نو یار سگی و سرا اخیر لگر دیده دی پویا کولو بس اللہ رو باسی فقال الذین کفرو نووی لا کسانو چه کافرو آمنهم داینا ان هذا الا سحر مبين ان ددا مگر جادو خکار ددا جادوگر دسه معجزه خونه دی ها دا واس پلانډو کې ځان خلاص کی دا حق د خبره د منلو نه الله دې مونږ او تاسو سمجو د قران او د سنت را نصیب کی او الله رب العزت دې زمونږ لوی واړو ګناونه معاف کی سمره روانې روکه چې زمونږ نشوي دې الله دې راته معافي وکړي لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون وَإِذْ أَوْحَيْتُ أَوْ قَلَ جِزْرَكِ وَاچُولْمَا إِلَى الْحَوَارِيِّنَا حَوَارِيِّنُ تَا أَنْ آمِنُوا بِهِ دَا چِ إِمَانْ رَوْلَئِ پَمَا وَبِرَسُولِ أَوْ پَبِغَمْبَرْ زَمَا قالوا اول اغي آمنا ایمان راړمږه وشهد او گواشد باننا مسلمون پدې چې یقینا مونږه غاړه کې خودن کیو اذا قال الحواریون کل چوویل حوارینو یا عیسی ابن مریم اے عیسی علیہ السلام زید مریم هل یستطیع ربکا آیاتوان لری رفتا ایو نزل علینا دا چراولی گی پا مونگ باندی ما ایدتم من السماء یو خوانچا دبرنا قال اتق الله ویل عیسی علیہ السلام دا اللہ نا اویری گئی ان کنتم مؤمنین کشر یئی تاسو ایمان راوڑن کی قالو ویل آئی نریدو اراد لرو منگا انا اکل منا دا جو خرو دا غینا و تطمئن قلوبنا او داڑشی زلونا زمونگا و نعلما او پوشو ان قد صدق دنا دا چی یکینن تا رشتیا ویلی دی مونگ دا ونکون علیها او شمم پا دے باندے من الشاہدین دا گوائی کون کنا قال عیسی ابن مریم اویل عیسی علیہ السلام زید مریم اللہم اے اللہ ربنا زمان ربا انزل علینا راولے گا پا مونگ باندے ما ایدتم من السمائے تسترخان دبرنا تکونو لنا غیدن چشیز مونگ دپارا خوشالی لأولنا دپارا دلنبنو زمونگا و آخرنا او دپارا درستنو زمونگا وآیتم منک او شی و نخاد دلیل عبرت منکا دطرف استانا ورزقنا او خوراک راګه مونږ ته وانت خیر الرازقین او تیه بهتر د رزق ورکون کو نا. قال الله اویل اللہ تعالی انی منزلو ها یکینن ز رالیگون که یما ددی علیکم پتاسو باندی فمی یکفر نو آغسو که انکارو کی بعدو پس ددینا من کم دتاسو نا فإني أعذبه بس يقيناً زو سذاب وركم أغتا عذاباً دداس عذاب لا أعذبه أحداً سعذاب مدل ورکڑ داغي يوتن دا من العالمين دا مخلوقاتنا پدی اصاد سورت مائدہ کی اللہ تعالی رد شرک اعتقادی گئی پس در رد شرک پہلینا داغین یودا ذکر گئی چی عالم الغیب اللہ تبارک و تعالی دے یعنی رد گئی پا علم غیب دا مخلوق بانده کسوگ دا ہوئی چه مخلوق که امداد دا سوشته چه اغی پا غیب بانده پویگی نا اللہ تبارک و تعالی فرمائی انبیاء علیہ الصلات و سلام چه دا ٹول دنیا پٹول مخلوق کے بہترین اللہ تعالی پیدا کری دی غیب غیب نہ پوئے گی او دا آغی یو دلیل نقلی اجماعی ذکر کا چٹول پیغمبران دے قیامت پر از بانے دا دے مخلوق اڑان دے دا اللہ تعالی عدالت کے دے خبر اقرار بکئی چھ لا علم لنا اللہ منگتا پتہ نشتے انکا انتا علام الغیوب یقین انتا چھے اللہ پا غیب بانے صرف اور صرف یو تا پوئے گے بل سک نہ پوئے گے ورپس اللہ تبارک و تعالی جن نصرانیانو عیسائیانو دا آغی عقیدے او دا سوچ فکر او دا نظریے دا رد کولو دا پارا دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام د پیشی اغا وقت د قیامت پر از بانی ذکر گئی چه دا نصرانیان عیسایان بولاری اللہ تعالی با عیسی علیہ السلام مانی چه کم نعمتون دنیا کی گلو احسانات اغا بوتا را یاد کی اذ ایتو کا بروح القدس معشوم وی بے پلارا پیداوی و مخلوق کے دے سا اسرا نوا دا اسرے زائد یو اللہ تبارک و تعالیو معشوم وی اللہ دا مختاج وی اللہ دے امدادو کو جبریل امین استاد مضبوطواری دا پارا تا سرا اولا گو پا ڈیوٹائی بان تکلم الناس فی المهد و کهلا ما شموالی که دی و بوداوالی که دی دا خلقو سر خبری کولی چه کل داوی چی آئیس ابن مریم ای ایسا علیہ السلام زید مریم ده نصوارا و انگریزانو پا آغا اکیده بانی ردو شو چه آغای باوی ایسا علیہ السلام ابن اللہ دی ده اللہ زویه دی ده آغای اولان دی با اللہ ایسا علیہ السلام دوی یا ایسا ابن مریم ای ایسا ده مریم زویه ده ابن اللہ نه بلکه ابن مریم ده حضرت مریم زویه ده الله زویه نه بل آغا خلق چه آغای عیسی علیه السلام ثالث و ثلاثه گنه درم ده درونه گنه ده الله تعالی ده ذات یو جزء گنه ندهی با اولادی و اللہ را بولیدت بودا وی اذا ایتو کابی روح القدس کلا چه مضبوط میکنه تا پا آغا روح پاک باندی سنگ دا اللہ تعالی جز که دیشی وی چه دا اللہ تعالی جز وین ولی جبریل امین موزر کردی دا ده حفاظت دا پارا و مضبوط والی دا پارا دا آئی خلق و ردیو موگا بل چه کم و خلق ہوئے چه عیسیٰ علیہ السلام چه دے آغا اللہ دے دا ہوئے گا نا دا ٹولتا سوار دل دی سورت مائدہ کی او سورت نساء کیم ذکر شو تو کلم الناس فی المہدی و کہلا خبری با دی کولی دا خلق و سلام ماشوم والی یا بودا والی کی نو چه اللہ اینو آقا بانی ماشوم والی یا بودا والی رازی او پا دای خلق و رازو که خواه دا طول انگریزان با اولادی سایان او دا دی طول اولان دی با ایسال اسلام دا اللہ دا خبری کئی دا یو ایسال اسلام دنیا که تیر شویر جا ماشوم والی که خبری کئی پدی والے خان بادشاہ شخص سے کتاب لکھ کر باقاعدہ کہ سو کوئی کہ بل سو کم دا سے تیر شویل دنیا کی کہ معشوم والی کی خبر کڑی نہ خبر غلط تھا یو عیسیٰ علیہ السلام پہ معشوم والی کی خبر کڑی خان بادشاہ شخص سے پہ مکمل کتاب لکھ کر رد کرے پا خلق بانی که سوک آغا واقعات ذکر کئی چه دا آغین آغای دا نور و ماشومانو و ماشوموالی که دا خبرو اثبات کئی دا ثابت ای آغاوی دا دیسال اسلام مخصوص موجزه و دا اللہ بل چاله ندوار کرده دا یو دیسال اسلام دا خبری کرده پا دی صفات که دا غصر دنیا که بل سوک برابر نشده ما شمال او بوداوالی پی رازی اینو انسان دی اللہ نوی خدا غی او خصوصیت دی پی انسانانو که چه ما شمالی که خبری کردی او بل و اذا علم تو کل کتابا والحکمتا و التوراتا والانجیل دام یو رد دی پی سایاو نسواراو چه بل والا تعلیم ورکی نو ایلا که دیش نو تالا ما دی کتاب و دی حکمت و علم درک و پویم درکڑا تو تورات و دی انجیل آغا کتاب جستان مخیر آغا لو مخیر آغا ترشو و مصدق اللی ما بین یدی من تورات تصدیق اونکه امن آغا کتاب جی زمان مخیر ترشو چه اغا کتاب تورات دی تکا تورات چه کل راتنو عیسیٰ علیہ السلام نو صحیح دیکھا نا عیسی علیہ السلام نو نو بیا دا غینا باب پیدا شنو اغا الہ کی دیشی جا کلوی کلنی نا الہو آغا ذاتی چو دیو ویبا نی ابتدا معلوم دا و نی انتہا معلوم دا او نیشتے